Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa'yo, Chacha. Ganun na rin sa mga taong nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Kenneth, 27 years old at nagtatrabaho sa isang delivery company. Sumulat ako sa'yo para i-share ang kwentong pag-ibig ko at nagbabakasakali na mabasa mo ito at maiere. Meron akong girlfriend for 5 years at ang pangalan niya ay si Diane. College pa lang siya nung maging kami pero isinikreto namin yon dahil may pagkastrikto ang papa niya at gustong makatapos muna ni Diane bago magka-boyfriend. Naiintindihan ko naman yon, Cha, at alam kong kung nahihirapan ako, mas nahihirapan na maglihim ang girlfriend kong si Diane. Buti na lang at hindi rin nagtagal, nakagraduate na siya at nakapagtrabaho sa isang bangko. Unti-unti na rin akong nakapagpakilala sa mga magulang niya. At laking pasasalamat ko na tinanggap nila ako. Gustong gusto ko si Diane. At gusto rin ng pamilya ko si Diane. Botong-boto din ang mga kaibigan namin sa aming dalawa. Siya, ang saya sa pakiramdam na yung mga taong nakapaligid sa'yo, gusto rin ang taong mahal mo. So everyone, let's have a toast para sa ating newlyweds na sina Vincent and Lorraine! Kiss! Kiss! Kiss! Bagay na bagay talaga. Ang ganda ni Ate Lorraine. Ang gwapo ni Kuya Vincent. Mas gwapo pa sa boyfriend mo. Sorry, babe. Pero mas gwapo kasi kuya mo ngayon eh. Ah, ganun. Ay, tara, babe. Pa-picture tayo kay Kuya Vincent. Congrats po, Kuya Vincent, Ate Lorraine. Salamat. Congrats sa inyo, Kuya. Uy, salamat sa aking best man. Di bale, next year, ikaw na yung groom. Di ba, Diane? Talaga po ba, Kuya? Oo. Parang wala naman pong plano sa Kenneth eh. Grabe ka naman sa akin, babe. Mo, ngayon na kita pakasalan eh. Ano, tara? Ano? Ito naman, binibiro lang kita eh. Tsaka, gusto ko naman kapag nagpakasal tayo, eh, nakagown ako at yung gown na suot ko, yung only made for me, gaya ng suot ni Ate Lorraine. Oh, bunso, tayo dyan, papalabang ka sa ipunan niya na. Oo, kuya eh. Pero kung yun mismo yung gusto ni babe, edi ibibigay natin. Kaya alam mo na, kuya, next year pa ang kasal namin. Pero ito, seryoso ha. Eh, hindi naman talaga kailangan sobrang bongga nung kasal. Ang mahalaga, tapat kayo sa nararamdaman nyo at sigurado kayo sa isa't isa. Kasi at the end of the day, kayong dalawa yung magsasama sa iisang bubong. Dapat siguradong sigurado kayo sa desisyon nyo. Yes naman, kuya. Wala pa kayong isang araw na kasal ni Ate Lorraine. Ang dami na kaagad words of wisdom, ha? Siyempre. Kaya kayong dalawa, bilis-bilisan nyo na at huwag na kayong gagaya sa amin na mahigit 30 na mag-asawa. O na. Sige na, kuya. Balik na kami sa table na. Papapicture ka na Kuya Vincent, no? Dami din pala kayong kamag-anak. Ay nako, sinabi mo pa. Ulang pa nga yung mga dumating eh. Yung mga tsahing ko sa Romblon, hindi na nakapunta kasi masama daw yung panahon eh. Oo nga daw, nabanggit nga sa akin ni Tita Eden. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa tsahin mong yun. Napaka-jolly at ang daming kwento. Eh, kaya nga gustong-gusto ka nun kasi naaliw ka daw sa kadaldalan niya. Oo nga eh. Tinanong ba naman kanina sa akin kung kailan daw tayo magpapakasal at kuhanin daw natin siyang ninang. Oh, eh, ano sinagot mo? Eh, umuwi na lang ako, tsaka tumawa. Hindi, dun sa tanong niya na kailan daw tayo magpapakasal. Ha? Bakit sa akin mo tinatanong yan? Diba dapat ikaw ang nagde-desisyon niya? Teka, ako lang ba? Eh, syempre babe, gusto ko rin marinig yung opinion mo, diba? 5 years na tayo. Magsi-6 na nga eh. Ah, nasa tamang edad na rin naman tayo. Gusto mo ba ganitong kasal kagaya niya kuya? Kaya mo na ba? Huh? Babe, pag nagpakasal tayo, mas maganda na may ipon na tayo. Hindi lang naman kasi kasal lang gagastusan natin. Pagkatapos nun, kailangan nating bumukod. So, hahanap pa tayo ng tirahan at mauupahan man lang. Oh, babe, madali na siguro yun. Kasama naman tayo. Ano ka ba? Hindi sapat na magkasama lang tayo. Isipin mo nga, paano kung isang buwan pa lang tayo kasal, eh, mabuntis na ako. Ang hirap kapag hindi tayo ready. Eh, ayaw mo naman yata akong pakasalan. Hindi mo dahilan. Ayun na naman. naman tayo sa pagtatampo mo. Nagpapakapraktikal lang ako. Ayoko lang na gagastos tayo ng malaki sa kasal na pang isang araw lang tapos mababaon tayo sa utang. Oo na, naiintindihan ko naman eh. Eh siya nga pala, sabi ni Mama, dito ka na raw matulog mamaya. Sabi na rin eh, delikado na kung aalis pa tayo. Ayos lang, hindi mo naman kung kailangan ihatid. Magpapasundo na lang ako sa kapatid ko. Ha? Sigurado ka ba? Oo sige, eh medyo pagod din ako sa mga ganap dito eh. Eh hindi naman kita mapipilit kung pagod ka na, 'di ba? Ano na, galit ka ba? Sige na nga, ihatid na lang kita. Ha? Hindi, wag na, magpahinga ka na lang. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, magte-text na lang ako pag nasa bahay na ako, ha? Sige, may sabi mo eh. Siya, hindi ko alam kung dahil ba sa matagal na kami ni Diane, kaya minsan nawawalan ako ng gana sa relasyon namin. At minsan, sa kanya mismo. Noong mga nakaraang buwan kasi, bihira na lang kaming mag-away ni Diane. Kapag may mga issue siya, nagpapatalo na lang ako para wala ng gulo. Minsan tuloy ramdam ko na ganun na rin ang ginagawa niya kapag ako naman ang may issue. Iniisip ko tuloy siya kung nagiging responsableng boyfriend pa ba ako. May mga pagkakataon kasing ramdam kong hindi masaya si Diane. Pero hindi ako nag-e-effort para pasayahin siya. Para bang bahala na. Kung mag-iinarte siya, edi sige. Titigil din naman siya kapag pagod na. Nang mga panahong to, hindi ko alam kung dapat na ba akong kabahan sa sitwasyon naming dalawa. O sadyang tanggap na namin sa isa't isa na ganito na ang relasyon namin. Wala naman kasing kahit isa sa amin ang nag-open up kung may problema man, kaya naiisip ko na okay pa rin ang lahat. Bebo, tingnan mo tong pinos ni Ivan na motor. Ang astig. Bilid din kaya tayo ng ganito para mas madali kapag gusto natin gumala, di ba? Uy, babe. Ba't ang tahimik mo? May problema ba? Sa tingin ko, kailangan na natin pag-usapan to. Ha? Alin? Paano mo pa to nakakaya, Kenneth? Ha? Anong paano? Tsaka bakit Kenneth? Ano ba? Babe, ano to? Bakit parang ang seryoso mo naman? Tapusin na natin to. Ano? Anong tapusin? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Kenneth. Alam kong ramdam mo na may nag-iba na sa ating dalawa. Eh, sa akin, Diane, walang nag-iba. Ewan ko sa'yo. Talaga? Oo. Kaya pala nung isang araw sabi mo hindi mo na ako susunduin kasi OT ka. Pero yun pala, nandun ka kina Ivan, nakikipag-inuman. Ha? Hindi, wala ha. Nag-OT talaga ako noon, tapos napadaan ako kina Ivan, pero hindi ko naman talaga planong uminom. Ah, talaga ba? Ba, Diane? Ano na, yan lang ba yung issue mo kaya ka nagkakaganyan? Kung ito lang yung issue ko, Kenneth, edi sana pinagsisigawan na kita the moment na nalaman ko yan. Pero hindi, hindi lang yan yung issue natin. Uy, anong issue mo? Ano bang issue mo ha? Kasi ako, Diane, wala naman ako issue. Ang tagal-tagal na natin, ba't ngayon pa tayo nagkakaganito? Yung tagal lang ba ng relasyon natin ang concern mo? Hindi mo ba idadahilan na kaya ayaw mong tapusin to kasi mahal mo ko? Ha? Eh, syempre kasama na yun doon. Ano ba naman to? Diane, ano na? Yun dapat yung una mong maiisip, Kenneth. Kung yun yung nararamdaman mo. Ang kaso, hindi ganun eh. Babe, alam mo siguro, ano eh, siguro pagod ka lang, o kaya stress ka, mabuti pali ka dito. Oh, ihahatid na kita sa bahay nyo. Halika na. Hindi, Kenneth! Tapusin na natin to dito! Seryoso ko ba talaga dyan sa sinasabi mo? Oo! Hindi ko lang to kagabi na pagdesisyonan. Kung alam mo lang, Kenneth, buwan ko na rin tong dinadala. Eh, kung gano'n naman pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana napag-usapan natin, di ba? Akala ko kasi ako lang yung may problema, kaya natiniis ko eh. Sinubukan kong kimkimin, pero hindi ko na talaga kaya eh. Teka nga. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano, may iba ka na ba? Wala. Walang ganun. Uy, ba't ayaw mo na? Dahil di na ako masaya! Ano? Ikaw ba? Masaya ka pa ba sa relasyon natin? Masaya ka pa ba kapag kasama mo ako? Kinikilig ka pa ba kapag magka-chat tayo? Inaabang mo pa ba yung bawat tawag ko? O okay na sa'yo kahit lumipas yung araw na hindi tayo nagkausap? Ita mo na, hindi ka makasagot agad. Eh, paano naman kasi yung mga tanong mo naman, walang kwenta, Diane. Ano na, mahal kita. Okay, sigurado ako dun. Kaya itigil mo na yan. Halika na. Atid na kita. Ano ba, Kenneth? Kung akala mo na hindi ko nararamdaman, may mga oras kang pinipilit mo lang yung sarili mo sa relasyon na to, pwes mali ka. Ramdam na ramdam ko kung ano yung totoo sa bawat hawak mo, sa bawat halik mo. Babe. Tagal nang nawala yung spark natin eh. Pero ayaw lang natin tanggapin. Siguro kasi pareho tayong nanghihinayang sa pinagsamaan natin. Siguro, sa kagustuhan natin na huwag masaktan yung isa't isa, kanya-kanya tayo sa problema. Eh, paano natin to ayusin, babe? Gusto mo pa ba? Oo naman. Punong ipilit kong ubus na. Kasi parehas lang tayo mahihirapan eh. Bakit pa natin nilalaban yung talo na? Sigurado ka na ba dito, ha? Mahirap din to para sa akin. Pero ito lang yung paraan para mahanap natin yung mga sarili natin ulit. Pero babe... Mas mabuti din siguro na pagkatapos nito, wag na muna tayong mag-usap o magkita. Hindi ko sinasabing ayoko na sa'yo o may galit ako sa'yo. Ang totoo, mahal kita, kaya gusto kong maging fair sa'yo. Teka, ito ba yung pagiging fair? Yung maghihiwalay tayo? Anong gusto mo? Maglokohan tayo? Hanggang sa makasal tayo? Tapos kung kailan nakatali na tayo, saka natin marirealize na kailangan na natin ng space? Oh, sige, ganito ah. Kung yan ang gusto mo, at kung sa tingin mo ito ang mas mabuti para sa atin, sige, maghiwalay na muna tayo. Pero, kung dumating yung araw na ma-realize mo na mahal mo pa ako, at sakaling mahal pa kita, balikan mo ako. Sabihan mo lang ako. Baka sakaling pwede pa. Babalikan kita kapag handa na ako. Kapag sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa lahat. Tsa, hindi ko akalain na may ganun palang dinadala ang girlfriend kong si Diane. Siguro nga, napuno na siya. Kaya isang araw, sumabog na lang din siya. Medyo matagal bago nag-sink in sa akin na seryoso pala si Diane sa hiwalayang gusto niya. Kinausap ko pa kasi siya pagkatapos noon pero madiin niyang sinabi sa akin na ayaw na daw talaga niya. Dito na ako nasaktan talaga at siya. 5 taon din ang pinagsamahan namin pero mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Sa tulong ng mga kaibigan namin, unti-unti rin akong nakamove on. Hanggang sa na-realize ko na tama si Diane. Wala nang ang spark sa aming dalawa. At siguro nga ang maghiwalay ang pinakatama naming ginawa kesa pareho kaming maglokohan, alang-alang sa mahabang pinagsamahan namin. Sa paglipas ng mga araw, in-enjoy ko na lang ang pagiging single ko. May mga babae akong nakikilala at isa na nga dyan si Gwen. Nakilala ko siya sa isang chatting app. Unang araw pa lang ng pag-chat namin, nakuha na agad niya ang atensyon ko. Kung mag-usap kasi kami, parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Napakabilis naming nag-click sa isa't isa. Okay din tong boarding house niya, Gwen, ha? Ilan nga ulit kayo dito? Bali 3 kaming babae dito. Ito, mag-juice ka muna, Kenneth. Ay, salamat. Pero, okay lang ba sa mga kasama mo na may bumibisitang lalaki dito? I mean, okay lang naman kasi sa akin, kahit na sa mall na lang tayo magkita. Ano ka ba? Okay lang yun sa mga kasama ko. Tsaka, wala naman sila dito ngayon. Wait, ikaw lang dito? Oo, may mga date sila eh. Ako, buhay single. Kaya minsan, mga asar pa yung mga yon at dito patutulugin yung mga jowa nila. Talaga eh, teka. Nakabukod ba yung kwarto mo? Kapag ganun, mag-ingat ka, chat mo kapag nakakaramdam ka ng kakaiba. Relax, ang OA naman na reaksyon mo. Wala namang mangyayari sa akin dito, no? Kilala ko rin naman yung mga boyfriend nila. Aba, kahit na. Lalaki pa rin yung mga yun. Basta, pag may ginawa sa yung kalokohan, sumbong mo sa akin. Teka nga, huwag kang masyadong concern sa akin. Di ba sinabi ko naman sa'yo, marupok ako sa mga ganyang lalaki. Uy, bakit? Concern naman talaga ako sa'yo eh. Madaming loko-loko ngayon. Kunti na lang yung matitino. Oh. Sa bagay, lahat nga ng naging ex ko puro loko-loko eh. Kailan kaya ako makakatagpo ng matino, no? May gagawin ko ba sa, no? Sa susunod na Sabado? Bakit? Anong meron? Iiyain sana kita manood na sini. Teka, Kenneth, naliligaw ka na ba? Ha? Ako? Kapag sinabi ko bang oo, may magagalit ba? Pero isang buwan pa lang tayo nagkakachat at pangatlong beses pa lang nating nagkikita. Sigurado ka ba talagang gusto mo kong ligawan? Kaya nga kita liligawan para mas makilala pa kita ng lubusan. Saka para makilala mo rin naman ako. At di ba, malaman mong seryoso ako sa'yo. Hindi na kasi ako nagpapaligaw, Kenneth eh. Ha? But bakit? May boyfriend ka na ba? May ka-MU ka na? Wala. Ang ibig kong sabihin, hindi na ako naniniwala sa ligawan. Sa dami ng naranasan ko dyan sa lintik na pag-ibig yan, na umay na ako sa ligawan eh. Kung mahal niyo na yung isa't isa, edi kayo na. Ganun kasimple. Tama ka naman dun. Kaya nga, sinisiguro ko sa sarili ko na seryoso ako sa'yo. Ikaw ba? Kung hindi mo mamasamain, bukod sa akin, may nakakachat ka bang iba? Teka. Nako, mukhang marami yan ha. Sa tingin mo ba, kung marami akong kachat, mabilis akong makakapag-reply sa'yo? Sa tingin mo ba, araw-araw akong makikipagpuyatan sa'yo kung may kaagaw ka sa atensyon ko? Yan, mabuti yan. Huwag ka muna makikipag-chat sa iba. Sa ngayon, ako lang muna. Okay? Siloso ka rin pala eh, no? Hindi naman masyado. Takot lang ako magawan. Bakit? Kaagaw-agaw ba ako? Ako nga yung laging binibitawan eh. Biruin mo ha, sa 3 kong ex na nga akong wala daw iwanan, ano? Asa na sila? Walang natira. eh siguro ganun talaga. Siguro dumating sila sa buhay mo para mag-iwan ng lesson. Pero sigurado naman ako, dadating din yung para sa'yo. Yung, alam mo na, hindi ka talaga iiwan. Tapos hahawakan ka habang buhay, di ba? Nangyayari, ba't natahimik ka? Wala, wala. Ang sarap lang pakinggan ng mga sinasabi mo. Kaya napapatingin lang ako sa'yo habang nagsasalita ka eh. Sige na, huwag mo na akong titigan eh. Okay. Bakit ka nahihiya? Ang cute mo kaya? Cute ka dyan. Lalo na sa malapitan. Tingnan lang. Huwag ganyan kalapit. Bakit? Ano mong kasama akong... Sorry. Nabigla lang ako. Nabigla ka lang ba talaga? Ibig sabihin na ayaw mo talaga akong halikan. Hindi sa ganun. Eh bakit ka tumigil? Ano? Kasi baka isipin mo na ito lang yung habol ko sa'yo. Diba? Pero, Gwen, maniwala ka sa akin, hindi ako ganong klaseng lalaki. Seryoso talaga ako sa'yo. Alam ko, at ramdam ko naman, sinusubukan lang kita, Kenneth. Pero ang totoo niyan, nahuhulog na rin ako sa'yo. Talaga ba? Gusto na din kita. I love you, Gwen. Siya, noon ko na lang ulit naramdaman ang kilig, ang saya. Na mahulog ulit sa pag-ibig. Oo, alam kong pagmamahal na ang nararamdaman ko para kay Gwen. At alam ko na ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Kahit pa magda, 2 buwan pa lang kaming magkakilala, alam kong tunay ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Diba ganun naman talaga yon, Cha? Pagmahal mo, mahal mo lang. Hindi na mahalaga kung gaano pa kayo katagal magkakilala. Mahalaga, alam nyo sa isa't isa na totoo ang nararamdaman nyo. Hashtag Dear M.O.R. Mabilisan. Magtatatlong buwan na kami ni Gwen nang magdesisyon kaming mag-live-in na. Ganon din naman kasi. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa boarding house niya kaya naisip namin na bumukod na para hindi na rin siya laging tinutukso ng mga kasama niya sa bahay. Ako naman, humanap ng trabahong malapit sa tinutuluyan namin. Gusto kasi namin ni Gwen na masulit ang bawat oras na meron kami. Masaya ang buhay ko kasama si Gwen. Pero syempre, may mga araw na hindi maiiwasang nag-aaway kami. Love? Nakapatay yung ilaw. Kalat naman, nasan ba to si Gwen? Anong ginawa nun maghapon? Hinayaan nakatambak yung hugasin. Gwen naman, oh. Pa mag-aayos nito. Wala man lang sinaing, ngayon ako naman. Isko. Oh, love! Anong ginagawa mo dyan sa kusina? Ay, ano pa? Hindi hinugas ako yung pinakainan mo. Oo. Teka, bakit ang init ang ulo mo? Eh, paano? Dadating ako sa bahay, wala ka. Tapos ang kalat-kalat. Yung lababo, pinabayaan mo namang makalat din. Ni pagsaing nga, hindi mo ginawa eh. Teka nga, Kenneth. Una sa lahat, nag-text ako sa'yo na pupunta ako saglit kina Lerma. Pero hindi ka nagre-reply. Sabi ko rin sa'yo, bumili ka na ng pagkain kasi hindi pa ako nakakasaing. Eh, hindi ko naman nabasa yung text mo. Kita mo naman lowbat ako, ho? Malalaman ko bang lowbat ka? Diyos ko, Kenneth, mag-charge lang, hindi mo pa magawa? Huwag mo isisi sa akin yan. Ang sabihin mo, inuna mo yung paglalamyerda mo kaysa sa gagawin dito sa bahay. Biglaan yung panganganak ni Lerma sa bahay nila, natural kahit papano, kakamustahin ko naman yung kaibigan ko, tsaka nagpaalam naman ako sa'yo ah. O, edo sige na, ikaw na panalo. O, tapos gaganyan ka na naman? Ano bang gaganyan na naman? Pwede mag-Gwen? Pagod na pagod na ako ngayong araw na to, huwag mo na simulan. Ako pa nagsimula? Ikaw kararating lang, wala nang ginawa kundi mabunganga eh. O, kaya nga ano ba sabi ko? Tama na, diba? O, panalo ka na, masaya ka na. Sakit na ng ulo ko sa trabaho, lalo na sa traffic, tapos uuwihan ko sa bahay, ganito pa? Wala man na makain? Oh, edi sorry! Ang tanga ko eh! Sorry, araw-araw mong pinagtsatsagaan yung mga niluluto kong walang kwenta. Sorry, gani ugali ko, oh sorry! Weh, naku, ito na naman tayo. Alam mo, wala na itong pupuntahan. Bahala ka dyan! Mukhang tinulugan na nga ako ni Gwen. Oh, ba't gising ka pa? Siguro na alimpungatan ka, no? Teka, kumain ka na ba? May sinaing ako dyan. Huwag kang mag-alala, hindi yan sunog. Akala ko tulog ka ni. Makakatulog ba ako kung ganito tayo? Maupo ka na dyan, ipaghahain kita. Sinabayan ko na to ng nilagang itlog para may ulam ka na din. Love. Sorry. Sorry na. Napayakap ka. Sorry para saan? Sa mga sinabi ko, yung pagsigaw ko sa'yo, sorry, hindi ko sinasadya. Pagod lang kasi talaga ako eh. Naiintindihan ko naman eh. Hindi naman ito yung first time na nag-away tayo. Alam ko rin naman na marami akong pagkukulang bilang girlfriend mo. Ako rin naman may mga pagkukulang eh. Alam kong mabilis uminit ang ulo ko kaya kahit sa maliliit na bagay, nagagalit ka agad ako. Tsaka na, pero sana mapagtsagaan mo pa ako ha. Oo na, sige na. O kumain ka na. Love, nahihirapan ka na ba sa setup natin? Nahihirapan? Ha? Ayaw mo na ba? Hindi mo na ba kaya? Nahihirapan ako pero pinipilit kong kayanin kasi mahal na mahal kita, Kenneth. Love. Siyempre, nasasaktan ako kapag sinisigawan mo ko. Pero alam ko, kasalanan ko rin naman minsan, lalo na kapag tinutoyo ako. Sorry na, huwag ka na umiyak. Ang laki nga ng pasasalamat ko sa'yo kasi ibang-iba yung pagmamahal na binibigay mo sa'kin kumpara sa mga ex ko. Hindi naman ako naghahangad ng perpektong relasyon eh. Ang sa'kin lang, basta mahal mo ko, mahal kita, sapat na yun. Gwen, mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para mas mapasaya pa kita. I love you too. At gusto ko sana tayo na hanggang sa huli. Ayaw kitang mawala at ayaw kong masayang lahat ng meron tayo. I love you. Cha-cha, kung may isang ugali ako na gustong gusto kay Gwen, yun ay ang pagiging selfless niya. Kaya niyang magtiis sa akin. Kaya niya akong intindihin. Kaya niya akong suportahan at kaya niya akong piliin kahit sa mga araw na pati ako sumuko na sa sarili ko. Pinuno ako ni Gwen ng pagmamahal. Kaya naman mas naging matapang ako na panindigan kung anong meron sa aming dalawa. Itinatak ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Love, sigurado ka na ba talaga dito? Oo naman. Huwag na kaya tayo tumuloy. O kaya, ikaw na lang yung bumisita sa mama mo. Uuwi na lang ako. Tiga. Ano ba kinakatakot mo? Atras ka pa ba? Nandito na nga tayo sa tapat ng bahay namin. Huwag ka mag-alala. Sama mo naman ako eh. Oo nga. Kaya lang, kinakabahan pa rin ako eh. Siyempre, first time ko silang makikilala. Paano kung hindi nila ako agad magustuhan? Ano ba naman yan? Bakit napaka-negative ng isip mo? Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Huwakan mo na lang yung kamay ko para mabawasan yung kaba mo. Gine. Ma, kuya. Oh, anak. Oh, andyan na pala kayo. At tamang-tama at nakapaghahain na kami. Wow, thank you, ma. Kahit kailan talaga, Kenneth, ang galing ng timing mo eh, no? Dumadating ka kapag kakain na lang eh. Ganyan talaga. Alam mo namang ayaw kong napapagod eh. Ay, kumusta pala? Kailan ka susunod kay Ate Lorraine sa abroad? Eh, naayos ko na lang yung visa ko. At pag okay na yon, baka next month lumipad na ako. Eh, teka, pa-open mo naman yung girlfriend mo. Ay, yung nga pala, kuya, si Gwen. Gwen, si Kuya Vincent. Hi, Kuya Vincent. Kumusta po? Nice to meet you, Gwen. Sa wakas, nakita na rin kita ng personal. Masyado ka kasing tinatago sa amin ni Kenneth eh. Oh, siya. At tama na muna yung kwentuhan na at maupo na kayo na makakain na tayo. Ay, nga pala ma, si Gwen po, girlfriend ko po. Hello po, magandang araw po. Magandang araw din. Taga saan ka nga ulit, Gwen? Taga Cavite po. Pero dito na po ako nagsistay sa Muntinlupa. Mas malapit po kasi sa trabaho ko. Oh, eh ano bang trabaho mo, iha? Kahera po sa supermarket. Sige. Kumain na kayo, ha? Magpakabusog kayo. Nga pala, niluto ko yung paborito mong sinigang, anak. Ay, talaga, ma? Uy, wow, na-miss ko yan, ma. Grabe, ang tagal ko nang hindi nakatikim ng masarap na pagkain, ha. Eh, umuwi ka kasi dito ng madalas para matikman mo yan. Eh, ma naman, kapag umuwi ako ng umuwi dito, eh, hindi na kayo masasanay na nakabukod ako. Oh. Aba, parang iba yata yung pinapahiwatig mo dyan sa sinasabi mo, bunso, ha. Oh, grabe ka naman, kuya. Gagaling talaga ng pick-up mo, eh, oh. At saka, tama ka naman dyan. Ma, kuya, magpapakasal na po kami ni Gwen. Ano? Ha? O bakit naman po ganyan yung mga itsura nyo? Sobrang naman yata kayo nagulat. Seryoso ka ba talaga? Kasi di ba, kailan lang kayo ni Gwen? Ibig sabihin, kakaumpisa pa lang ng relasyon nyo, magpapakasal na kayo? Kuya naman, nagmamahala kami ni Gwen, kaya kami magpapakasal. Tsaka, nasa tamang edad na rin naman kami ah. Hindi naman yung edad nyo yung issue. Ang issue dito, yung pagmamadali nyo sa mga desisyon nyo. Ano minamadali? Ano ba ibig mo sabihin dyan, kuya? Gwen, tama di ba? Buti pa, samahan mo muna ako sa kusina ha. May nakalimutan akong ihain. Sige po. Mag-usap na tayo, Kenneth. Ano ba yung pumasok sa isip mo at magpapakasal na kayo ni Gwen? Kuya, gaya nga na sinabi ko nagmamahalan kami ni Gwen. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para magpakasal? Kenneth, hindi biro ang pagpapakasal. At hindi rin sapat nagmamahalan lang kayong dalawa. Ano, handa na ba talaga kayong dalawa, ha? Baka namang konting awin nyo lang, maghiwalay kayo agad. Kuya, matagal na kami nagsasama sa isang bubong ni Gwen. Matagal? Ano, 3 buwan, matagal na ba yun? Tsaka saan mo ba nakilala yan, ha? Sa chat. Hindi mo pa nga yata kilala ang pamilya niyan, eh. Kenneth naman, ang dali-daling manloko sa chat. Sinasabi ko sa'yo, hindi nyo pa kilala ang isa't isa, kaya huwag kayong magpadalos-dalos. Paano mo naman nasabing hindi pa namin kilala ang isa't isa? Ikaw ba yung nasa relasyon? Araw-gabi kami magkasama ni Gwen, kaya alam namin yung ugali ng isa't isa. Ah, talaga ba? Kayo nga ni Diane, 5 years magka-relasyon, pero may hindi pa rin kayo alam sa isa't isa, eh. Ano pa kaya si Gwen? Eh, halos kakakilala nyo pa lang. Kasi iba si Gwen, iba si Diane. Hindi dahil naghiwalay kami ni Diane, eh ganun din yung mangyayari sa amin ni Gwen. At saka hindi ko naman hinihiling yung pag-oo niya sa desisyon ko, ah. Kenneth, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Oo, kuya, hindi talaga ako ganito dati. Kasi yung dating Kenneth, hindi marunong manindigan sa mga desisyon niya. Pero iba na ako ngayon. Pakakasalan ko si Gwen sa ayat sa gusto nyo. Siya, hindi ko maintindihan ang kuya ko. Bakit siya nagkaganon? Bakit hindi niya kayang tanggapin ang desisyon namin ni Gwen? Ang dami niyang issue. Pero wala naman siyang alam sa nangyayari at nararamdaman namin ang girlfriend ko. Kaya naman sobra akong nagalit nun sa kapatid ko. Sa sobrang bad trip ko, umuwi na kami sa bahay ni Gwen. Doon ko rin alaman na narinig pala lahat ni Gwen ang mga sinabi ni Kuya. Alam kong naapektuhan siya. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala. Dahil kahit anong sabihin ng pamilya ko, siya pa rin ang pipiliin ko. Mula nun siya, may napansin ako na parang pagbabago kay Gwen. Naging selosa na siya at naging insecure sa ibang babae. May pagkakataon din na bigla na lang siyang magtatanong tungkol sa ex-girlfriend kong si Diane at kung bakit ba kami naghiwalay. Alam kong may pinagdadaanan lang ang girlfriend kong si Gwen kaya inintindi ko siya. Naiisip ko na para maniwala siya sa akin na siya lang ang mahal ko, ipapakilala ko na siya sa lahat ng mga kamag-anakan ko. Plinano kong gawin to nung birthday ng nanay ko. Okay naman na sana ang lahat siya. Ang kaso, hindi ko akalain na nandun din pala ang ex-girlfriend kong si Diane. Ang dami namang bisita ng mama mo, love. Oo. Nagkataon kasing pang 55 years old na ni mama kaya medyo maraming pumunta. Halika, papakilala kita dun sa mga kamag-anak ko. Kenneth? Diane, ginagawa mo dito? Bawal ba akong pumunta sa birthday ni tita? Hindi naman, hindi ko lang kasi ina-expect na andito ko, eh. Actually, tatanggi sana ako pero si tita na yung nag-invite sa akin kaya pumunta na rin ako. Huwag ka mag-alala, idadaan ko lang tong regalo, paalis na rin ako. Ay, sige. Oh, Kenneth! Diane! Tita Eden! Nakakatuwa naman kayong dalawa at hanggang ngayon yung sweet-sweet nyo, oh. Oh, teka. Kailan na ba ang kasal nyo, ha? Ha? Ay, ano po kasi? Ay, nako. Eh, bilis-bilisan nyo na at huwag ka nang gumaya dyan sa kuya mong kung kailan tumanda at saka nag-asawa. At saka itong si Diane, oh. Baka mahirapan niyang magbuntis, kaya bilisan nyo na. Tita, ano po kasi? Yung... Bala po kasi yung sitwasyon namin. Ha? O bakit? Buntis ka na ba, Diane? Ay, ilang buwan na. Buti naman at magkakaapo na tong si Elsie. Naku, matutuwa niyan siya. Na po kami ni Kenneth. Ha? Teka, anong break? Akala ko ba magpapakasal na kayo? Bakit naman kayo nag-break? Bagay na bagay pa naman kayo. Ganun po talaga, eh. Mahabang story po, pero wag na po kayo mag-alala. May girlfriend na po si... Ha? Girlfriend? Agad? Parang ang bilis naman yata niyan, Kenneth. Hindi niyo na ba talaga aayusin yung sa inyo ni Diane? Sayang kayong dalawa. Tita, excuse lang po. Next time na lang po tayo magkwentuhan. Medyo nagmamadali din po kasi ako, eh. Dalhin ko na lang po tong regalo kay Tita Elsing. Paalis na rin po ako. Sige po, bye. Una na ako, Kenneth. Ikaw naman, Kenneth. Bakit mo naman pinakawalan pa yung si Diane? Magandang bata na, eh. Ang bait. Pat, masayang kausap. Sana nag-ayos muna kayo bago ka na girlfriend. Tita, excuse lang ho, ah. Yung sa amin po kasi ni Diane, tapos na po yun. Tagal na po yun. At saka, pumasok po ako sa relasyon ko ngayon kasi mahal ko po kasi si Gwen, eh. Nga pala tita, magiging asawa ko na rin po si Gwen. Ano? Abay, kaka-break mo lang ah. Magpapakasal ka na agad sa iba? Ay tita, ano, parang hinahanap na po yata kayo ni tito, no? Ano po, nakatanaw sa inyo. Puntahan niyo na po kaya ayun, no? Ayun. Ay, oo. Sige po. Sige. Eh, mag-usap tayo ulit mamaya, ha? Alika, love, dun muna tayo sa mga pinsan ko. Love, pwede bang umuwi na ako? Medyo sumama yung pakiramdam ko eh. Ha? Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Nahihilo ka ba? Baka naman gutom lang yan, ano? Basta, sige na, mauuna na ako. Mauuna ka na? Ano ka ba? Siyempre, ihahatid kita. Huwag ka na umalis dito. Birthday ng mama mo, baka hanapin ka. Tsaka ang dami niyong bisita. Kaya mo ba talagang umuwi mag-isa? Kunwari ka pang gusto mo akong ihatid, pero ang totoo, gusto mong magstay dito. Sige na, dyan ka na, uwi na ako. Ay, sinasabi mo? Hoy, Gwen, saka pupunta? Gwen! Gwen, ano ba talaga nangyayari sa'yo, ha? Wala! Sige na, bumalik ka na sa inyo. Hinahanap ka na doon ng mga kamag-anak mo. Gwen, alam mo, hindi tayo matatapos dito kung hindi mo sasabihin yung issue mo. Wala nga akong issue, kaya umalis ka na! Isa pang pataboy mo sa akin, lalayasan talaga kita. Eh, dyan naman kayong lahat magaling, eh, mang iwan! Yan, yung sinasabi ko sa'yo. Ano ba kasing problema? Di naman kasi ako mananguhula, eh, sabihin mo na. Ano ba, Kenneth? Kailangan ba talaga ipagsigawan ko pa? Ano ba kasi yun? Nagsiselos ako, nagagalit ako, nililit ako, yan! Yan yung problema! Saan mo nakuha yan? Kenneth, manhit ka ba talaga? O sadyang nawala ka na sa katinoan nung nakita mo ulit yung ex mo? Ano na? Bakit siya nasingit dito? Dahil lahat ng nararamdaman kong to, dahil dyan sa ex mong yan. Akala mo ba, hindi mabigat sa akin na lagi nila akong ikinukumpara dyan sa Dayan na yan? Ano kung gaano siya mas higit kaysa sa akin? Ano kaya siya dapat siya yung pinili mo? Huwag mo na lang kasing pansinin yung mga sinasabi nila. Kaya nga, diba, sabi ko sa'yo, ipapakilala kita sa lahat ng mga kamag-anak. Para makilala ka nila. At para makalimutan na nila yung Dayan na yun. Ipapakilala mo ako sa lahat. Pero dun sa tsahin mo kanina, hindi mo ako napakilala ng maayos. Yung tsahin ko kasi na yun, maingay yun. Pag nagsimula yun, hindi ka na makakasingit ng ibang salita. Ay, pa kasi siya kilala. Pero si Dayan, kilala na siya. Pero si Dayan, bagay sa'yo. Puro Dayan, Dayan, Dayan! Gano'n ba kahirap sabihin na break na kayo? Bakit ang dami-dami pong paligoy-ligoy kanina? Alam mo ba yung pakiramdam ko habang nag-uusap-usap kayo? Para akong tangang pose. Nakatayo lang, nakikinig, nanliliit. Alam mo ba yun? Love. Sorry, kasalanan ko. Pasensya ka na. Alam mo, Kenneth, siguro tama silang lahat. Baka nga hindi pa natin kilala yung isa't isa. Baka nagmamadali. Alam mo, bakit mo ka ba kasi iniisip yung iniisip nila? Ha? Pabayaan mo silang lahat dahil hindi naman sila kasali sa relasyon natin eh. Okay, fine. Sige. I'm sorry. Sorry. Kasalanan ko to eh. Dapat ako yung unang nagpaparamdam sa'yo na weird ka sa akin. Hindi yung ganito. Okay? Sorry, love. Huwag ka na umiyak. Ewan ko, Kenneth. Pero mali pa yung naramdaman ko, ha? Mahirap ba akong intindihin? Masama ba yung ugali ko? Iwan mo na lang kaya ako. Kung hindi ko gagawin yan. Kasi mahal na mahal kita. Pakakasalan kita at paninindigan kita. Papatunayan ko sa'yo na tama na pinili mo ko. Love, sorry kung ganito yung ugali ko. Ilungin. Lahat ng maganda sa'yo, minahal ko yun. At lahat ng pangit sa'yo, tatanggapin ko yun. Kasi ganyan din naman yung pinaramdam mo sa akin eh. Gwen, kung alam mo lang, mas kailangan kita kaysa kailangan mo. Hindi ko kakayanin pag nawala ka. Tsa, wala akong pake sa iniisip ng iba. Para sa akin, si Gwen lang ang mahalaga. Na mga oras na yon, gusto na niyang sumuko sa relasyon namin. Pero hindi ako pumayag. Ayoko siyang bitiwan dahil alam kong mas hindi ko kakayanin kapag pinakawalan ko siya. Alam kong iniisip ng iba na nabibigla lang kami ni Gwen sa mga nangyayari. At minamadali namin ang lahat. Wala pa daw isang taon ang relasyon namin. Magpapakasal na kami. Sabi ng karamihan, pag-isipan naming maigi. Pero Chacha, bakit mo pa kailangan pag-isipan ng isang bagay na siguradong-sigurado ka na. Pinakasalan ko si Gwen sa West kahit pa alam kong hindi pabor ang pamilya ko. Iniisip ko na darating ang panahon, matatanggap din nilang lahat. Ang mahalaga, legal na ang pagsasama namin ni Gwen at araw-araw ginagawa namin ang lahat para mapasaya at maparamdam sa isa't isa ang totoong pagmamahalan. Sa ngayon, siya, nag-iipon ako para matupad ang pangako kong pagpapakasal sa simba. Gusto ko na matupad ang promise ko kay Gwen na magsuot siya ng wedding gown. Kung may natutunan man ako sa pag-ibig, yun ay hindi laging mahalagang tagal ng pinagsamahan. Dahil kapag natagpuan mo na ang taong magpaparamdam sa'yo ng tunay na pagmamahal, mawawala ng saysayang oras. Gugustuhin mong lagi siyang mapasaya at sa piling lang niya. Hindi mo namamalayan ang paglipas sa mga araw. Hanggang dito na lang ang sulat ko at siya. Sana may napulot kayong aral sa kwento namin ni Gwen. Muli, maraming salamat and more power. Lubos na gumagalang, Kenneth. Diba? Nag-e-expect tayong lahat na hindi happy ang ending nitong si Kenneth at si Gwen. Pero you know what? In the end, pinatunayan ng storya nila na kagaya nga na sinasabi ko kanina, minsan wala talaga sa tagal o haba ng pinagsamahan ng dalawang taong magkarelasyon. Hindi yun ang batayan kung kayo ba ang magsasama hanggang sa dulo, kung kayo ba ay magtatagal, wala. Kung kayo yung magkakatuluyan, wala yun sa haba, wala rin sa ikse, no? Pero syempre, hindi naman natin masisisi yung family nitong si Kenneth na mag-alala, mag-worry sa kanya. Kasi nga, baka naisip lang nila, yung naisip ko rin kanina, na baka nagpapadalos-dalos lang to si Kenneth sa desisyon niya. Kasi nga, kahihiwalay lang niya dun kay Diane. Pero hindi eh, sinabi talaga ni Kenneth dito sa sulat niya, sure bola ko siya. Siguradong sigurado ko na ito na talagang si Gwen ang babaeng gusto kong makasama pang habang buhay. So bakit ko papapatagalin? Kaya naman, after 3 months of being together, so 2 months silang mag-boyfriend-girlfriend, 1 month nag-live-in, after 3 months, nagpakasal na sila sa Wes. Nung nagpaalam nga sila, medyo naging negatibo yung reaksyon nung nanay ni Kenneth, kasama na dyan, lalong-lalo na yung kuya ni Kenneth. Pero diba, wala pa rin naman silang nagawa. Ang nasunod pa rin ay si Kenneth at si Gwen. Sa akin lang, no, sana inayos nyo muna yung relationship ni Gwen. Inayos mo muna sana, Kenneth, yung relasyon ni Gwen dito sa pamilya mo. Hindi naman kailangan botong-boto sila. Pero iba pa rin kasi yung sa araw ng kasal niyong dalawa ng taong mahal mo, nandun yung presence ng mga pinakamahalagang tao sa buhay nyo. Sino ba yan? Magulang niya, magulang mo, kapatid niya, kapatid mo, ilan sa pinakamalalapit yung kaibigan. Hindi naman kailangan buong barangay nandyan eh. Pero napaka-importante na mga magulang sa araw ng kasal. Diba? Ako naniniwala ko, mas i-bless kayo pag nandun talaga ang mga magulang. Kaya lang minsan din kasi, kung talagang mag-o-object yung magulang, wala na rin naman tayo magagawa doon. Pero if I were in Gwen's shoes, kung ako to, ako yung girlfriend ni Kenneth, yung letter sender natin, hindi mo na ako siguro papayag sa gusto mo mangyaring kasal. Diba? Lalo pa't hindi lang naman yung family mo yung issue natin dito. Issue ko rin yung ex-girlfriend mo na hindi nyo pa rin naaayos. Selos pa rin siya ng selos, hindi nga lang sa ex mo eh, pati sa ibang babae. Sabi mo nga, mas naging insecure siya. Mas naging selosa siya ng todo. O tapos nagpakasal kayo agad after 3 months. Ang dami pang issues ng girlfriend mo sa sarili niya. Plus may issue pa kayo sa mga magulang mo. Hindi nyo muna niresolba? Diba? Hindi naman dapat talaga minamadali ang mga bagay-bagay. Especially ang pagsisettle down. Dahil mga kapamilya, iba po kapag kasal na. Lalo pat mahalang annulment dito sa Pilipinas at hindi pa naman naaaprubahan ng diborsyo. So, yun lang ang sa akin, no? Ako, I'm happy for our letter sender na si Kenneth. Pero, kung sakali lang na ako yung nasa sitwasyon, kung ako yung girlfriend, ang ginawa ko, pinigilan ko si Kenneth, wag muna tayo magpakasal, love. Yun ang sasabihin ko sa kanya, eh. Yung live-in, sige, kung gusto nyo mag-live-in, dahil nga sinasabi ng ilan, mas makikilala mo ang totoong ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Totoo yun, mga kapamilya. Marami kang bagong madidiskubre. Di ba minsan nga yung mga 3 years na tapos nag-decide mag-live-in. Akala mo pag 3 years or 5 years na kayo, kilalang-kilala nyo na yung isa't isa. Tapos nag-desisyon kayo na magsama sa isang bubong. Meron pa kayong bagong madidiscover ulit with each other. Di ba? Hindi nyo pa pala ganun kalubusang kilala ang bawat isa. So totoo yun. Pero di ko sinasabi mag-live-in kayo ha. Huwag naman din dahil medyo talo talaga ang mga babae dyan. Although maraming gumagawa niyan, pero syempre buhay niyo yan, kayo magdesisyon dyan. Ang sa akin lang is yun nga, sabi ko kanina, Kenneth, don't get me wrong, I'm happy for you. I'm happy for you and Gwen. Nasabi mo nga, nahanap ko na yung tunay na pag-ibig siya, this is it, eto na yon. And there are really times na may mga eksenang ganyan. Saglit pa lang kayo nagkasama, mafe-feel mo na. Iba talaga yung mararamdaman mo. Kapag true love, di ba? Eh kaya lang minsan kasi blinded tayo. Baka hindi naman true love, baka naman na-excite lang kayo sa relasyon ninyong dalawa kasi bago pa, yung mga ganyan. So dapat pag-isipan eh. Yun nga, as I was saying earlier, kung ako si Gwen, ang sasabihin ko talaga dito kay Kenneth, our letter sender, is, you know what, babe? Why don't we take things slowly? No, palipasin muna natin. Let's say 1 year kung talagang maayos pa rin yung pagsasama natin. Di saka tayo magpakasal. Kahit makaisang taon lang kayo, ano ba naman yung maka 1 year anniversary muna kayo? Hindi pa kayo nag 1 year anniversary, nagpakasal na kayo. O tapos sabihin mo, saka babe, I think mas okay if makasundo ko muna yung parents mo before tayo magpakasal o lumagay sa tahimik, na mag-agree sila dito sa pagpapakasal natin. Hindi yun tayong dalawa lang ang may gusto. Diba ang sarap sa pakiramdam? Sinabi rin yun ni Kenneth sa sulat niya na hindi ko maintindihan nung ba't biglang si Gwen na hindi mo na pinaniniwalaan yung ikaw mismo yung nagsulat. Sabi niya dito sa letter niya, diba medyo contradicting eh. Conflict of interest, kuya ha. Sabi niya sa first part ng letter niya, ang sarap pala siya kapag yung mga tao sa paligid mo, lalo na yung pamilya mo, yung mga taong mahal mo, e tanggap ang karelasyon mo. Diba? Tanggap ko ano yung meron kayo ng karelasyon mo. Tapos pagdating sa inyo ni Gwen, parang dinedba mo na yung mga tao sa paligid. In all fairness naman, naniniwala din naman ako na relasyon yung dalawa yan ni Gwen. In the end, kayo dapat ang mag-decide kung dapat ba magpakasal na o hindi. Pero hindi rin dapat natin isantabi ang sinasabi ng mga taong concerned sa atin. Especially our parents, yung siblings mo, the people close to you, your friends, your real friends, hindi dapat natin iniisantabi yan. Kasi ang hindi natin nakikita na mali ay nakikita nila. Especially if bago pa yung relationship na meron ka. Di ba nga ang tao pag in love, ang nakikita mo lang naman dun sa partner mo, kapag sobrang in love ka at sobrang bago pa kayo, hindi mo pa nakikita yung mga mali sa kanya. Pero ang mga tao sa paligid mo, nakikita nila yon kasi hindi naman sila yung nasa relasyon. Ikaw sobrang blinded ka, pero sila hindi. So uulitin ko, walang masama na minsan pakinggan din natin yung mga tao sa paligid natin, especially those people na concern sa atin. Yung totoong concern, hindi yung mga gusto lang makichismis, di ba? So wala na tayong magagawa na ikasal na sila. Let us hope and pray na mag-last ito until the end of time. At talagang patunayan nyo sa aming lahat, patunayan mo sa magulang mo, patunayan mo sa mga kapatid mo, Kenneth, na hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Diba? Na hindi mo pagsisisihan itong hashtag mabilisang pagpapakasal at paglagay sa tahimik na pinili niyong dalawa ni Gwen. Yun na lang ang idasal natin na sana maging okay sila. Although, as I've said earlier guys, diba, merong mga ganito na 3 months pa lang, 6 months nagpakasal, and they're still together up to now. Oo, wala talaga siya sa tagal o sa bilis. Nasa dalawang taong magkasama. Pero diba, wala namang mawawala sa atin if medyo hahabaan natin ng konti. Hindi naman super haba. Diba, yung medyo kikilalanin muna natin ang mas matagal at mas mahaba yung taong makakasama natin habang buhay. Diba, mas maganda yung ganun, yung pinag-iisipan siya ng husto. Hindi pa nga super haba yung gusto ko sa kanilang dalawa eh. Sabi ko sa kanila, ano ba naman yung magpa 1 year anniversary muna kayo? Kung after 1 year kayo pa rin, o di sige na, magpakasal na kayo. Pero yung 3 months, oh, for me, it's still early. Nasa PBB stage pa lang yan, guys, eh. Oo, diba? Kaya nga tayo, binigyan ng utak din para makapag-isip-isip, makapag-desisyon ng maayos. May free will tayo, sabi ni Zenaida Seva, gamitin natin ito. Pero syempre, pakinggan din natin ang mga tao sa paligid natin. Kasi alam nyo yan, pansinin nyo yung mga tao na kakilala nyo na madalas madalian ang mga desisyon sa buhay. Yung mga tao na kakilala ko, ako personally, yung mga kakilala kong tao na ang bilis mag-desisyon, yung hindi talaga pinag-iisipan yung mga ginagawa nila, mas sila yung nagkakamali. Mas sila yung nadadapa. Pero yung mga kilala kong tao, mabusisi sa pagdedesisyon sa nangyayari sa buhay. Yung mga tao na pinag-iisipan lahat ng papasukin, mas nagiging okay yung buhay nila. No? Diba? Mas nagiging matiwasay ang life nila. So pansinin nyo lang, doon na lang kayo magbase sa mga taong kakilala nyo. Anyway, si Glenda Empleo, kami siya 3 months lang nagpakasal na, pero hanggang ngayon kami pa rin naman, 3 years and counting na. So ayan, may mga ganyan din naman, kaya nagpakasal, nauna na yung bata. Pero syempre, yung mga ganong klase ng eksena, yun nga, kagaya din itong kay Kenneth, although sila, hindi pa naman buntis yung babae, let's just hope and pray na tama yung naging decision ninyo. Kasi meron din naman mga mag-jowa, super tagal, nag-iiwalay din, hindi pala sila yung magkakatuluyan. So, di rin natin talaga masabi, no? Nasa 2 taong nagsasama talaga siya minsan. Pero walang mawawala sa atin, guys, kung papahabain lang natin ng konti, no? Kahit di naman sobra, very, very light lang, okay? Si Ann Baldismo, ang sabi niya dito, ang ganda ng kwento, pero sana kuya, huwag ka sanang magalit sa magulang mo o sa kapatid mo dahil nag-aalala lang sila sa'yo. Wala maglilipat dahil kasama mo pa rin, DJ Chacha. Dito po yan sa MOR 101.9, My Only Radio for Life. Hashtag Dear MOR, mabilisan. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.